50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polacy tłumnie na cmentarzach porządkują groby bliskich przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Centra integracji cudzoziemców mają powstać w 49 miejscach w Polsce. W Stanach Zjednoczonych ostatni przedwyborczy tydzień. Ciepły weekend sprzyja odwiedzaniu cmentarzy. Mieszkańcy porządkują groby swoich bliskich przed nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych. Gdy już wszystko jest uprzątnięte, można zostawić znicze czy kwiaty. Joanna Opas zapytała odwiedzających cmentarz przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach o koszty, jakie ponieśli, by uczcić pamięć swoich bliskich. To będzie około 300 zł. Za jeden grób? No nie, to dwa, ale synem to robimy akurat na pół, no to także jeszcze ujdzie, nie? Znicze plus wiązanki, plus kwiaty żywe. Radzę sobie jak mogę. Część rzeczy robię sama, wiązanki z gałązek i te stroiki, także tyle co tam znicze, ale generalnie wkłady do zniczy. Parę złotych raczej. To nie jest parę, no ale kupiłam dzisiaj dwie chryzantemy, 60 zł. Akurat dzisiaj byłam na giełdzie, szczerze mówiąc, żeby postawić nowe znicze, na każdym grobie postawić jakiś kwiat, to około 500 zł. Odwiedzający zwracają uwagę, że dla ich budżetu to dość spory wydatek. Część już wcześniej odkłada pieniądze na kupno ozdób. W Polsce zostaną utworzone centra integracji cudzoziemców. Będą odpowiedzialne za dostarczanie cudzoziemcom informacji, prowadzenie kursów adaptacyjnych, kursów języka polskiego oraz poradnictwo prawne i psychologiczne. Mają obsługiwać głównie Ukraińców i Białorusinów przebywających w Polsce. Słupski radny miejski z klubu Platformy Obywatelskiej Jan Lange powiedział, że szczegóły dopiero będą ustalane z Urzędem Marszałkowskim, który prowadzi projekt Pomorskie Welcome Center. To jest inicjatywa Unii Europejskiej, ale przedawana na marszałka chyba będzie słuszna. Dzisiaj za mało wiemy. Praktycznie można powiedzieć, że nic nie wiemy. Kto to będzie prowadził, czy nas, miasto by nie to obciążało. Według wszelkich opinii nie będzie nas to obciążało, jeśli w ogóle będziemy mieli to zlecone, bo to też jeszcze nie wiadomo, czy to będzie prowadził marszałek poprzez swoich ludzi tutaj na miejscu, czy to zleci nam jako miastu, ale to będą środki w 100% refundowane przez marszałka. Kacper Moros z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że pomysł centrów wprowadza się bez podawania wielu szczegółów. Nie wiemy, co nas czeka, ale wiemy, że to Centrum Integracji Cudzoziemców, które teraz będzie pod płaszczykiem tego, które było dla Ukraińców właśnie adresowane wcześniej, będzie adresowane właśnie w ramach paktu migracyjnego, czyli dla uchodźców z Bliskiego Wschodu, z Afryki. To jest bardzo niebezpieczna tendencja. Centra integracji cudzoziemców mają być tworzone w 49 lokalizacjach w całym kraju. Na ten cel do 2029 roku zostanie przeznaczone 430 milionów złotych. Algieria, Nigeria i Uganda zostały kolejnymi afrykańskimi krajami, które dołączyły do BRICS podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu szczytu tej grupy w Kazaniu. Na razie jako państwa partnerskie, a wnioski o przyjęcie złożyło co najmniej 9 kolejnych. BRICS, składający się pierwotnie z Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki, dąży do zmiany porządku struktury gospodarczej świata, a próbująca grać w nim pierwszoplanową rolę Rosja do przeciwstawienia bloku Stanom Zjednoczonym i szerzej Zachodowi. W tym celu przeciąga na swoją stronę kolejne kraje rozwijające się przede wszystkim z Afryki. W styczniu do BRICS dokoptowano 4 nowych członków: Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt oraz Etiopię. W październiku zaproszono kolejnych 13. Amerykańska kampania powoli wkracza w ostatni przedwyborczy tydzień. Donald Trump i Kamala Harris opracowują swoje najważniejsze wystąpienia przed dniem głosowania 5 listopada. Na finiszu kampanii kandydaci wracają do znanych miejsc. Dziś Donald Trump wystąpi w jednym z najbardziej kultowych punktów orientacyjnych Nowego Jorku, hali Madison Square Garden. Kamala Harris z kolei we wtorek organizuje wiec wyborczy w Waszyngtonie. Były prezydent wraca dzisiaj do swojego rodzinnego miasta. Dwa dni później Kamala Harris organizuje wydarzenie Phillips w parku znajdującym się tuż za południowym trawnikiem Białego Domu, gdzie płomienne przemówienie Donalda Trumpa sprzed 4 lat zapoczątkowało atak na waszyngtoński Kapitol. Zdaniem amerykańskich mediów to mogą być dwa kluczowe momenty ostatnich dni kampanii. Kandydaci będą zabiegać o głosy niezdecydowanych wyborców. Według ostatniego ogólnokrajowego sondażu przedstawionego przez stację CNN, Kamala Harris i Donald Trump mają równo po 47% poparcia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, tylko na Pomorzu będzie się chmurzyć i tam przelotnie pokropi deszcz. W górach porywisty wiatr. W Zakopanem, Augustowie, Gdańsku i Szczecinie 15 stopni, w Warszawie i Poznaniu 16, w Rzeszowie i Krakowie 18, a we Wrocławiu 19. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do czwartku. Urodzinowe okazje na tysiące produktów. Suszarka Electrolux 9 kg. Pompa ciepła. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Chcesz odmienić mieszkanie? Bricomarché ułatwi Ci to zadanie. Tylko do 2 listopada. Plafon Mars LED 1500 lumenów, jedynie 29,99. A panel podłogowy Domp Gerbil tylko 23,99 za metr kwadratowy. Sprawdź nową gazetkę i odkryj naprawdę niskie ceny. Bricomarché. Tu zawsze masz taniej. Jak pozbyć się ubieżu? Wystarczą dwa kroki. Po pierwsze, kupić w aptece sprawdzony lek Zoxynmet w postaci szamponu. Po drugie, zastosować Zoxynmet, by zwalczył drożdżaki powodujące łupież. Stosując szampon Zoxynmet, możesz zapomnieć o łupieżu. Miła niespodzianka. Za Zoxynmet zapłacisz mniej, niż byś się spodziewał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek goździkowy, płyny stomatologiczne. Wskazania, produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piano krąg. Tradycyjnie dźwiękiem trójkowego pianina przywitałem się z Państwem w to niedzielne przedpołudnia. Zabrzmiała tym razem moja muzyka, ale przyłapana gdzieś w momencie pomiędzy improwizacją a formowaniem się nowej kompozycji. Taki miękki szkic, nieobudowany jeszcze skorupką formy, która zapewne z czasem tworzyć się będzie na jej powierzchni. To taki ważny, intymny i ciekawy moment w tworzeniu. Coś, co w to niedzielne przedpołudnie zabrzmiało właśnie tak, a za tydzień, a nawet za kilka dni prawdopodobnie będzie już czymś innym. Myśl, materia, plastyka, wzrost, erozja, czyli ciągła transformacja. Muzyka w swoim procesie tworzenia, podobnie jak zjawiska w naturze, ulega ruchowi, ciągłym zmianom. Przypomina żywy górotwór i tu, pod tym górotworem się na chwilę zatrzymam, bo tylko wspomnę, że taka szczera potrzeba tworzenia nowej muzyki, jakby chęć uczestniczenia w procesie kreacji wiąże się przynajmniej u mnie z powstawaniem specjalnej kreatywnej przestrzeni w głowie i sercu, takiego inkubatora, który tworzy się w sytuacjach odcięcia od codziennych obowiązków w czasie spędzanym z samym sobą, własnymi myślami, najlepiej w okolicznościach przyrody tej przez wielkie P. Dwa tygodnie temu dawałem Państwu znać, że właśnie jestem chwilę przed swoją wyprawą w góry, w których odzyskuję te cenne godziny, a myśli i skupienie załamują czasoprzestrzeń i nie pozwalają mi się zatrzymać. Przeczuwałem też, że tam na szlakach wpatrzony w ściany skalne rozpoznam struktury inspiracji, które na nizinach będę mógł potem przekuć w realne dźwięki i nie myliłem się. Obiecałem też, że po powrocie opowiem Państwu, jak było i dziś się z tej obietnicy wywiążę, a zatem zacznijmy naszą małą podróż do góry, w stronę chmur. To jest audycja Pianokrąg, ja nazywam się Bartek Wąsik i miło mi będzie być Państwa przewodnikiem właśnie w tej dzisiejszej podróży. To nasze dzisiejsze spotkanie nie będzie lekcją geografii, raczej odczytywaniem map i topografii uczuć i myśli, które spotykają człowieka w samotnej wędrówce na szlaku. Sprawdzimy, czy górski pejzaż może być inspiracją do podejmowanych przez nas działań, zarówno życiowych, jak i artystycznych. Dwa tygodnie temu wspominałem Państwu o siedmiodniowej wędrówce, błądzeniu po szwajcarskich Alpach włoskiego pianisty Ludovico Einaudi, który zamknął ten czas w kilkupłytowym albumie Seven Days Walking. I kiedy tak ponad tydzień temu wędrowałem po alpejskich grzbietach, łapałem się często na tym, stojąc na przykład w przesuwającej się powoli mgle, w tej jesiennej kolorystyce wilgotnych traw, abstrakcyjnych formacjach skalnych, które mnie zewsząd otaczały, że jeśli tak się dobrze wpatrzę, to właściwie mam przed sobą gotową partyturę i pomimo panującej tam niebywałej ciszy udało mi się te krajobrazy również usłyszeć. Była kompozycja Walk, czyli Spacer, autorstwa Ludovico Einaudiego, co prawda nie pochodząca z albumu Seven Days Walking, ale jej charakter w wyczuwalny sposób miał już z wędrowaniem dużo wspólnego. To skoro stanęliśmy na początku szlaku, to ja jeszcze muszę się Państwu do czegoś przyznać, do pewnego dziwnego wrażenia, które wyczuwam będąc właśnie w górach. Wrażenia, z którego mam wrażenie ucieszyłby się Krzysztof Kieślowski. Otóż łapie mnie taka myśl, takie pytanie, kim jestem w górach? W jakiego człowieka się tam przeobrażam? I może to kwestia jasności myśli i zasobów czasowych, które pozwalają na takie abstrakcyjne myślenie. Ale lubię wyobrażać sobie, że w tym momencie mam swoje dwie wersje. Tę jedną skupioną, surową, wędrującą z plecakiem po górskiej grani i tę drugą, która została gdzieś tam na nizinach. Tak jakbym nagle odkrył, że mam sobowtóra. Nie oceniam, która z tych wersji jest lepsza, ale staram się obserwować cechy, które w górach wydobywają się na moją powierzchnię i pamiętać o nich, szczególnie wtedy, kiedy wrócę do tej swojej wersji z nizin. Falling back to grieving. are we undeserving? Zespół Lysum i kompozycja Doppelgänger, czyli sobowtór. To słowo jest jednym z moich ulubionych wyrazów niemieckich, które mam wrażenie idealnie wpasowuje się w klimat dzisiejszej audycji. Jest zbudowane z dwóch złączonych ze sobą wyrazów i w dosłownym tłumaczeniu oznacza podwójnego wędrowca. W niemieckim folklorze Doppelgänger to duch lub zjawa, która jest dokładną kopią żywej osoby, co ciekawe według legendy. Człowiek, który spotka swojego sobowtóra, wkrótce umrze. Na szczęście z czasem użycie tego słowa zaczęło się odnosić po prostu do kogoś, kto wygląda identycznie tak jak my. Ale samo słowo w swoim wydźwięku nadal emanuje jakąś dawną mocą, pobudza wyobraźnię. I ja przeczuwam, że w przyszłości spod moich palców pewnego dnia powstanie kompozycja, której właśnie nadam taki tytuł. To teraz, zachłystując się górskim powietrzem, spróbujmy pójść jeszcze krok dalej w tym abstrakcyjnym myśleniu i przywołam pytanie, które w ubiegłym tygodniu w górach wracało do mnie kilkukrotnie. Zastanawiałem się, czy podążając górskim szlakiem można odnaleźć w nim podobieństwo do własnego życia, czy samemu można stać się mniej uczęszczaną drogą, czyli jak śpiewa zespół Aquino, The Road Less Wandered. There's a line I can do without. Just a couple of words from you. And they're asking you to shout. Just whisper in my ear and tell me again and again. And I will be your witness to your requiem. In the time we are alone before, I can offer you my love, but you won't take it. I would make a promise too, but you would break it. Well, I may be the road less wandered. That's way. Takich bocznych szlaków, mniej uczęszczanych, przeszedłem w ubiegłym tygodniu kilka. Wybierałem je świadomie, licząc na to, że nie spotkam na nich nikogo. Każda z tych dróg była inna, każda z nich miała swój odrębny charakter i narrację. O każdej z nich pamiętam, ale szczególnie jedna z nich zapadła mi głęboko w sercu. To była wędrówka przez tak zmienne krajobrazy. Prowadziła najpierw drogą leśną, potem trzymając się lin, spinałem się aż do wylotu dzikiej i naprawdę bardzo głębokiej doliny, którą trawersowałem stawiając krok za krokiem ku górze, przechodząc pod wodospadem, wiszącymi ścianami skalnymi. Mój wzrok dosłownie spadał z łoskotem w dół razem z wszechobecnymi potokami. Miałem wrażenie, że kilkusetmetrowe ściany ustawił jakiś szalony choreograf w pozycji, w której idealnie widziałem ich powyginane struktury. Może przez przyspieszone tętno, hiperdotlenienie, miałem wrażenie, że te góry pulsują, oddychają i wzywają mnie, bym szedł wyżej i jeszcze wyżej. Kilka razy usłyszałem rodzaj głębokiego grzmotu, podobnego do grzmotów, które słyszymy w czasie burzy. Chwilę później wiedziałem, skąd pochodził. W końcu dotarłem do samotnego, zamkniętego schroniska, spod którego z kubkiem gorącej herbaty w ręce patrzyłem ze wzruszeniem na lodowiec. To z niego co jakiś czas obrywały się masy lodu, które z hukiem spadały kilkaset metrów w dół. Miałem świadomość, że w tym momencie jestem jedynym człowiekiem na świecie, który to teraz widzi i słyszy. Tego samego dnia, tylko rano, zmierzając z plecakiem w stronę szlaku, o którym mówiłem Państwu chwilę temu, zrobiłem takie trochę małe czary-mary. Otóż miałem ze sobą kwadratowe lusterko, które obiecałem sobie zostawić w jakimś pięknym miejscu, żeby to miejsce się w nim odbijało, żeby to miejsce się w nim przeglądało. Schodząc z przełęczy krętą, jeszcze asfaltową drogą, mogłem się skupić i celebrować widok otaczających mnie szczytów i ścian skalnych, które tego poranka postanowiły pokazać się w całej okazałości, pomimo zasnutego szarymi chmurami nieba. Na szczęście były one na tyle wysoko, że mogłem karmić swoje oczy tymi widokami. W pewnym momencie droga podchodziła pod piargi otaczające kilkusetmetrową ścianę skalną. Byłem tak blisko niej, że nie mieściła mi się w całości na zdjęciu. I równie blisko stała stara pasterska szopa, zbudowana z warstw ciemnego drewna. Gdy tylko zobaczyłem jej piękną strukturę, przypomniałem sobie o moim lusterku. Wyjąłem je i wsunąłem pomiędzy drewniany gąt, pokrywający zarówno dach, jak i ściany. Podświadomie poczułem, że to jest idealne miejsce dla tego lusterka. Góra od tego momentu odbijała się w nim, a właściwie to jej potęga i moc. Mam nadzieję, że to lusterko tam nadal jest i że będzie. Może kiedyś sprawdzę, a ja tu na nizinach wyobrażam sobie teraz, szczególnie w momentach jakiegoś kryzysu, kiedy czuję się słabiej, że dzięki temu lusterku mam łączność z tą piękną górą i jej mocą. Jest mi miło, gdy wyobrażę sobie, że w tym lustrze oprócz góry odbijać się będzie też jej otoczenie, promienie słońca, chmury, płatki śniegu, a może czyjaś twarz. A nocą będą migotać w nim gwiazdy. No właśnie, góry są idealnym miejscem do ich oglądania. Pamiętam, że pewnej nocy przebudziłem się i wyjrzałem przez okno. Było bardzo ciemno. W dole migotały światła miasteczka, a w górze gwiazdy. Było bezchmurne niebo, na które tak bardzo liczyłem, kiedy tego dnia szedłem przemoknięty w padającym non-stop deszczu. Pomyślałem sobie w nocy, że co za zbieg okoliczności, że właśnie wtedy, kiedy śpię, jest idealna pogoda. Ale wiadomo, uśmiechnąłem się do siebie, bo przecież z decyzjami natury się po prostu nie polemizuje. Leżałem jeszcze chwilę i patrzyłem na ten piękny, spokojny widok. Będąc w górach, światła gwiazd zlewają się ze światłami pojedynczych domostw, nie mówiąc o wysoko położonych schroniskach na skalnej grani. Można się wtedy pomylić i zinterpretować je jako gwiazdę, szczególnie kiedy szczyty chmur spowija mgła i pewne rzeczy wydają się być czymś innym niż są w rzeczywistości. Ale nic w tym złego, zwłaszcza, że w taką sztuczną gwiazdę można się równie wpatrywać głęboko jak w nocne niebo, marznąć przy otwartym oknie, przy świetle małych świec, zadzierając do góry głowę. Najważniejsze, że wyobraźnia wtedy działa. We watch the stars come out, one by one. We watch the stars, one by one. We watch the stars blossom above. Blossom above. Ooh, good things come to those who learn to wait. Watch the star. One by one, we watch the star blossom above. Blossom above. Blossom above. Blossom above. To teraz może czas na małą przewrotność. Kiedy jechałem po raz pierwszy w Alpy, w okolice, w których teraz spędziłem kilka dni, była zima. Dokładnie grudzień ubiegłego roku. To była tylko jednodniowa wycieczka z przyjaciółmi i ich psami, którymi kilkakrotnie dane mi było się później opiekować. I właśnie wtedy, jadąc z Bazylei do Lauterbrunnen, słuchaliśmy kilka razy pod rząd albumu, do powstania którego jego autorkę zainspirowało morze. Ta autorka, zresztą mam tutaj na myśli Natalię Przybysz, gościła osobiście w jednej z moich audycji i opowiadała o tym, jak ten morski album powstał. Chyba Natalii nigdy tego nie powiedziałem, że piosenki z tego albumu kojarzyły mi się z podróżą w Alpy, ale przecież każde góry były kiedyś dnem morskim lub oceanicznym, skrywanym głęboko pod niebieskimi wodami. Czyli przewrotności, o której wspomniałem przed chwileczką, mamy ciąg dalszy. Ta piosenka, którą wybrałem, jest jedną z moich ulubionych na tym albumie. Słuchałem jej cicho na słuchawkach po całym dniu chodzenia po górach, w schronisku, w którym byłem, jak się okazało, jedynym gościem. schronisku stojącym w absolutnie obłędnym miejscu, jakby na poboczu świata, tuż pod ścianą skalną, która wspina się ku górze, by sięgnąć wysokości 3700 metrów. Mam tutaj na myśli szczyt góry Wetterhorn, która tamtego wieczoru jakby mruczała mi cicho do snu. Na tyle skutecznie, że spałem 9 godzin. Tej nocy śniły mi się bardzo intensywne sny, różnego rodzaju skały, ich struktury, pojedyncze kamienie, które widziałem w ciągu dnia. Śniłem i tęskniłem. Podążałem we śnie ku moim potrzebom, pragnieniom, ku nowemu dniu i ku kolejnym spotkaniem z górami. Szum deszczu przed świtem każe obudzić się, nim wstanie dzień. Szum deszczu przed świtem zaczyna szeptać nasz wiersz. Morze o zmierzchu każe zanurzyć się z następnym wydechem. Szmer morza o zmierzchu zaczyna śpiewać naszą pieśń. Mam potrzebę ciebie, ile to już zmierzchu. Mam potrzebę ciebie, ciągle mi się śnisz. Mam potrzebę ciebie, ile to już dni. Kiedy wyjeżdżałem z gór i jechałem zmęczony pociągiem w stronę Nizin, obiecałem sobie, że właśnie w te góry muszę częściej wracać. Przecież ja po prostu kocham spędzać w nich czas. Lubię tę górską wersję siebie. Co ciekawe, kiedy wspinając się krok po kroku w deszczu, łapiąc każdy oddech, człowiek myśli sobie czasami, że nie dam rady, dobra, schodzę, co ja tu w ogóle robię. Raz miałem taką sytuację, w której rzeczywiście miałem wrażenie, że warunki pogodowe mnie przezwyciężą. Nie chciałem też z nimi zadzierać, ale zatrzymałem się, uspokoiłem oddech i wyostrzyłem zmysły. Zamieniłem się jakby w wrażliwe zwierzę i wiedziałem, że się uda, że dam radę, że dojdę tam, gdzie chcę. W momencie decyzji schyliłem się wtedy po kilka kamieni na pamiątkę dla siebie i najbliższych, by przypominać sobie o tym momencie, ale też by ten kawałek skały mieszczący się w mojej dłoni, wyglądający jak jeden z alpejskich szczytów, był jednocześnie obietnicą, którą sobie wtedy złożyłem, by częściej zaglądać w tę krainę, z której ten kamień pochodził. That you made to me. piosenka Promise zespołu Heaven, która mam nadzieję zabrzmi na ich koncercie 13 lutego 2025 roku w Warszawie. I obiecuję, że na pewno będę tam stał pod sceną, zwłaszcza, że wczoraj udało mi się kupić bilet na ten koncert. A tymczasem powoli nadszedł czas, by z tej górskiej wędrówki zejść do dalszych swoich działań, ale dla tych, którzy w górach chcieliby zostać jeszcze chwilę dłużej, wspomnę tylko, że jeszcze dziś w Warszawie można uczestniczyć w wydarzeniach trzeciego i ostatniego dnia 31. Festiwalu Filmowego imienia Wandy Rutkiewicz, który odbywa się w Muzeum Sportu. Ze swojej strony na jesienne wieczory polecam lekturę książki Osiem Gór Paolo Cognettiego, którą skończyłem czytać dosłownie kilka dni temu. Góry to przede wszystkim przestrzenie, czyli coś, co kocham również w muzyce, w tej, którą gram i w tej, którą samemu tworzę. Te przestrzenie też przywiozłem z gór i zamierzam je rozciągać pomiędzy dźwiękami, które tej jesieni będę układał w większe całości. Tak jak mówiłem na początku, od improwizacji do miękkiego szkicu i obudowywania go skorupką, a potem zatopienie go na zawsze w szlachetnej skale. Ten proces u mnie już się rozpoczął. Na szczęście mam z czego czerpać. Magazyny inspiracji wypełniłem po same brzegi. A tymczasem żegnam się z Państwem tym fortepianowym kołysaniem i migotaniem, niczym sylwetki gór na horyzoncie pamięci. To była audycja Pianokrąg, którą realizował Filip Wolski, a wydawała mi Halina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mówię do usłyszenia za 2 tygodnie. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdzikiem. Wspieramy swoją odporność. Jest to jasne jak słońce, że bierzemy Activitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Activitaminer Senior D3. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.